Pagkari sa liwanag iyong nadali. Kung hindi ikaw ang pinangako, mabuti na lang na maging isang pare. Sa pamandag na tagli, grabe, walang sinabi mga babae sa karilagan. Kapag dumaan ka sa lana, wala naman dahil na akin sa hula mo na labis sa na nakatitig ka sakin pa. Nagiyas sa pagdilat sa umaga, tinig mo ang pagising sakin na parang pelikula. Di na kailangan mag-cinema. Ikaw mabuong storya, sabi boss mo ang nagsisilbi ng musika. Sinisang mo sa'yo na tanging Diyos lamang. Nagpinta, nakita kita na parang anghel para sa'kin at hindi sa ibang. Hirap mo magbitang isang na extra. Retrato niya parang sa kanya. Yan ang masabi. Ayoko na. Babay na po. Ayun na, babay na po, sayonara. Arigato, sabi niya. Ariko po, tangina. Gaan sa loob, but para bang nasa bahay ako. Kahit na nandun ako sa tabi niya. Ano na po, kasi naman ang tagal na kitang crush. Nung feelings ko ay parang bus. Ang hirap na pag-iatras. Hey, wag kang ganyan. Kung gusto mo ipakita, edi wag mo tangpa. Nagkaroon na ng katuka, hindi ako pakwa. Nahuhulog na tuluyan sa iyo pagsanhan. Napahulog kaya nga nag-iipon ng buwan-buwan. Wag ka na kasing lumapit, lalo na kung naaakit. Biro lang. Dito ka lang. Talagang gusto ko nang magmahal pero masasaktan lang ako. Teka, wala na akong mapaglagyan. Kaya pag-ibig natin gatitiganan lang. Gin tsaka pomelo pag terno kay sarap itimplang. Kwato ay tila may yelong pichel. Ngunit dyan sa buhay mo ang hirap dahil ako'y extra. Bawal magbida, wala akong papel. Kasi paano ko magkakaroon ng papel? Wala akong papel.